już prawie czwarta. I już po czwartej. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Slept on the banks, on the leaves of a banyan tree. And all of these spirit voices rule the night. Some stories are magical, meant to be sung. Song of the mouth of the river when the world was young. And all of these spirit voices rule the night. Walk to Broomhome's door, along the path of river stone. Women with their nursing children seated on the floor. We join the femurs and the broken bones. Lime-green lizard scuttles down the cabin wall. And all of these spirit voices rule the night. Sing rainwater, seawater, river water, holy water. Wrap this child in mercy, heal her, heaven's only daughter. All of these spirit voices rule the night. Numb, my feet were lead. I drank a cup of herbal brew. Then the sweetness in the air combined with the lightness in my head. And I heard the jungle breathing in the bamboo. Saudações, da licença, un momento ci lembro chiamania. Será tudo, será nada, dipende coração. Será breve ou será grande, dipende da paixão. Será sujo, será sonho, cuidado coração. Será noite, será tarde, se espera coração. E confia na força de amanhã. Turura, turura, turura, turura. His golden thread. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule the night. All of these spirit voices rule. Agazarian na dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry, 4 minuty i 44 sekundy po czwartej, no właśnie teraz. Nasza piosenka dnia, Sam Fender.

Brian Adams. Także na dzień dobry po rozgrzewce budzikowej korespondencyjnej. Brawo, brawo, brawo. Jako pierwsza dziś SMS-owo pani Milka z Sandomierza, gdzie wieje jak pewnie w Keleckiem. +2 stopnie, piosenka dnia. Ładna. No takie króciusieńkie i dobitne recenzje bardzo nam się podobają. Pierwsza SMS-owo dziś z Sandomierza. Pani Mirka, kłaniamy się nisko i bardzo dziękujemy. Telefoniczne. Piotr z Górnego Śląska informuje, że dwuja z plusem do dzienniczka pana od pogody. Mokro, popadało, powiało, no ale do roboty jechać trzeba. Pierwszy sygnał z Górnego Śląska telefonicznie od pana Piotra. Kłaniamy się również i pan Paweł zamyka stawkę mailowo dziś. Może pierwszy? Udało się, zapracował pan Paweł z Lublina. Pozdrawia ciepło wszystkich. Dzień dobry, czy raczej marzę, bo we środę dziś troszkę inaczej. Pan Paweł zazwyczaj inaczej koresponduje, a dziś pierwszy mailowo udało się, zapracowane. Również serdecznie gratulujemy. Sygnały, bo podglądam, nasłuchuję w dalszym ciągu naszej budzikowej rozgrzewki. Także, o, i kolejny sygnał, i no, bardzo nas to cieszy. Lista obudności do podpisu środowa. No, a ciąg dalszy za chwilkę. Także powitanie nowego dnia i kartka z kalendarza. Ale wszystko powolutku, po cichutku. 17 minut po godzinie 4. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi podpowie, czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem, bez odpowiedzi, to wszystko w głowie, mam. Gdy biegnę za szybko, szybciej ucieka czas, patrzę na ciebie, czy istnieć będzie świat. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co, po co, po co? Żadnych dowodów nie ma, żadnych, że istnieć będzie świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem, bez odpowiedzi, to wszystko w głowie. Chciałbym, by ktoś poczuł się urażony albo w mniejszości, ale jednak chyba panie w większości korespondencyjnie tak podglądam, nasłuchuję. No, sorry boys, panowie, do roboty. Mail, telefon, SMS, lista obudności sama się nie wypełni i nie podpiszę. No a my podpisujemy obecność w nowym dniu, 12 dzień lutego przed nami, 43 dzień tego roku. Słońce budzi się na chwilkę przed godziną 7. Dnia już przybywa, odczuwalne 2 godziny, dzień dłuższy od najkrótszego w roku. Słońce zajdzie przed godziną 17:00, potrwa niecałe 10 godzin, a dziś imieniny Eulalii, Nory, Modesta i Damiana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 12 lutego. Dzień dobry Państwu. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid. When you lift me high up out of the fire, out of the flames, I lost the fear. When you give me meaning again, I'm singing revival, revival, revival song, revival. I'm singing revival, revival, revival song, revival. I try to find you. Lost my way, walk in the darkness in search of day. Reporter w nowym nagraniu w Trójce. Zdaje się, że chyba możemy zacząć mówić przebojowo. Na pewno rozbudzająco. Revival. 24,5 minuty po godzinie 4 to czas, kiedy sobie i Państwu przypominamy... Budzikowe kalendarium. O, to. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 12 lutego. Historyczne daty, bowiem w 1784 roku w Warszawie wypuszczono w przestrzeń powietrzną pierwszy polski balon. To było 236 lat temu. Z kolei w 1949 roku w Nieborowie koło Warszawy rozpoczęła się Narada Plastyków i Architektów, która, jak pamiętamy, dała początek socrealizmowi w sztuce polskiej. To było 71 lat temu. A 46 lat temu Aleksander Sołżenicyn, radziecki pisarz walczący z reżimem komunistycznym, został aresztowany i wysłany poza granice Związku Radzieckiego. Jak pamiętamy, na Zachodzie opublikował słynną powieść Archipelag Gułag. Zmarł Sołżenicyn w Moskwie w sierpniu 2008 roku. A tę datę aresztowania i wysłania poza granice ZSRR ja dziś wspominamy w 46. rocznicę wydarzenia. Więcej z kalendarza muzycznego i nie tylko już za niespełna godzinę. Pan synoptyk w gotowości? W gotowości. Odziane widzę, szaliczek, kapturek, czapka. Bardzo dobrze, bo silnie wieje. Wieści te pogodowe z frontu deszczowo-śnieżnego, a przede wszystkim wietrznego już za dosłownie 4 minuty. A do tego czasu Kasia Groniec. Hej maleńka, nie martw się. Zwyczajna rzecz, przed występem zawsze jest. Nie myśl, że uciekniesz jej, Masz talent, on każe ci grać. Nie masz wyjścia, przestań się bać. W twoich żyłach nie płynie krew, lecz muzyka. Zekrząż mąk and roll. Kwaśna ja i słodka ty. Wspierać i strzec. Możesz na mnie polegać, jak na muzyce. Jackson, że mogę roll. Jackson, że mogę roll. Z biegiem czasu coraz trudniej znaleźć w życiu sens. Masz szczęście w oczach, kiedy grasz. Nie odchodź, bo będzie ci brak metafizyki, sceny i brak. Lepiej rozwiedź się z mężem, nie z muzyką. Jackson, że Grecja, wschodnia, północna oraz centralna Europa pod wpływem układów niskiego ciśnienia. Pozostałe obszary kontynentu będą w zasięgu wyżów. No a Polska w zasięgu głębokiego i rozległego niżu z głównym ośrodkiem nad Oceanem Arktycznym i wtórnym nad południową Skandynawią. A zatem pozostajemy w chłodnej masie powietrza polarnego, morskiego, napływającego z zachodu. To tytułem wstępu od pana synoptyka. Teraz punkt 4.30. I prognoza na dziś, a dziś pochmurno, możliwe większe przejaśnienia, choć miejscami w większości jednak regionów przelotnie popada deszcz ze śniegiem i śnieg, a na północy i na zachodzie deszcz. Lokalnie możliwe burze, zwłaszcza na wybrzeżu. W górach będzie przelotnie padał śnieg i tam też możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie wciąż niskie, ale nadal rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 987 hektopaskali. W dzień chłodniej na obszarach podgórskich około zera, w większości regionów od 2 do 4 stopni, cieplej jedynie na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do plus 5, plus 6 stopni. Ale co bardziej nas zajmuje od ostatnich kilku dni, wiatr zachodni i południowo-zachodni to niezmiennie dość silny, to już zmienna wartość, bowiem w większości regionów do 80, na wybrzeżu do 90, wysoko w górach nawet do 120 km na godzinę. Take care of you. Ooh,

chwiejącego się nieba. Chodź, w ramionach moich znajdziesz dom. Zakwita świat w naszych promieniach. Dostałem zielone światło i czuję, czuję twoją aurę. Rezonują fale. Nigdy tego nie miałem. Ty nadajesz w moim paśmie całą noc. Możemy się nie ruszać stąd. Czuję twoją aurę. Rezonują fale. Przez całą noc. Let me do it z tobą. Przez całą noc. Ty rezonujesz ze mną. Przez całą noc. Ja lewituję. Jak rezonuję. Oh, yeah, yeah, yeah. Rezonują fale. Nigdy tego nie jakaś taka dobra aura przebija z Państwa porannej korespondencji dziś. Czy już wszyscy dopisali się do listy obudzności? No, szybciusieńko, szybciusieńko, bo zaraz będziemy zamykać. Jeśli nie podpis, jeśli nie jakieś konkretne dane szczegółowe, pogodowe czy drogowe, to wystarczy parawka. Sygnały od Państwa, między innymi od Pana Piotra. Bardzo serdecznie dziękujemy. Z drogi do pracy już informacje o tym, że mniej, nie aż tak wieje. A więc dobrze, trzymamy mocno za kółko dwie ręce i ściskamy wszystkich drogowców, kierowców, rajdowców, tych, którzy za fajerą właśnie w robocie. Mam nadzieję, że budzik gdzieś tam na prawym siedzeniu nie przeszkadza, być może i pomaga. Serdeczności z Bydgoszczy, bardzo dziękujemy. Darłowo, pochorobowo też informuję, że nad zatoką wieje tak sobie. No to właśnie, nie do końca szczegółowo, ale jednak jakaś informacja jest. Bardzo dziękujemy za list od pana Wojtka. Dziś z pracy z Pruszkowa. Pozdrawia wszystkich nieśpiących nasz wierny słuchacz, pan Wojtek. A jeszcze chwileczkę, jeszcze 5 minut do wybiegnięcia. Podkarpacie zwłaszcza swoją łudność i na słuch za oknem 4 na plusie i sucho. Od czasu do czasu wiatr się aktywizuje, tak pisze pan Adam. A dziś środa, więc no, kto zgadnie, ile biegamy razem z panem Adamem? 15 kilometrów. Wystart o 4:44:44. Wszystkich, którzy już na nasłuchu, ale nie tylko, przypominam, że do maratonu już coraz bliżej. No, sama forma się nie zrobi, więc trzeba to wszystko wybiegać. Jestem pełen podziwu. Podziwiam i pozdrawiam. W kartce z kalendarza świąt nietypowych dziś kilka podpowiedzi, że Dzień Darwina, Międzynarodowy Dzień Żołnierzy, Dzieci Zastępujących Żołnierzy, przysłowie na dziś, do tego też na świętego Ludwika koń na grudzie utyka, zza fajery znad kubka herbaty pan Tomek z Radziejowa podsyła także nie tylko te wieści kartkowo-pogodowe, kalendarzowe, ale również drogowe. Wieje, choć ciepło, jak na pierwszą połowę lutego. 3 plusy dodatnie i lekkie zachmurzenie, ale bez widocznego opadu. No to chyba powinno cieszyć, szczególnie to ostatnie, tych, którzy właśnie w pracy za kółkiem. Pan Stefcio z Mielca z nami o tym, że na polu para stopni, zachmurzenie 8 na 8, nie pada, wieje umiarkowanie, a odczuwalnie, jednym słowem, pozamiatane. No, a kot Marian śpi sobie, więc nie grzesz. No niech mu tam ta kołderka lekką będzie. Pan Leszek z Poznania także na nasłuchu. Życzymy szybkiego powrotu do formy. Góry Bialskie również z nami na nasłuchu i pani Basia w naszych górach Trójka. trójka z minusem, jak się okazuje, ale jednak w głośnikach ta trójka plusuje, co bardzo nas cieszy. Również 3 z plusem u pana Sławka. Jestem, dzień dobry, w Opolu wieje całą drugą nockę. No to mam nadzieję, że będziemy umilać nie tylko muzyką i słowem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 18:05. These are the reasons I drink, the reasons I tell everybody I'm fine even though I am not. These are the reasons I overdo it. I have been working since I can remember, since I was single digits. Now, even though like they do, nothing can give a break for this soldier like they do. Here we are, I feel such rapture and my comfort is so strong. Oh, one head, it feels so helpful in my need for respite. I feel everything so deeply when I'm not medicated. And so I said, I am buying a Lamborghini to make up for these habits to survive the sick industry. Nothing can give reprieve like they do. Nothing can give me a break from. Nowe nagranie w trójce to Alanis Morissette i coś mi się wydaje, że przypominając sobie o tym, że będziemy także dziś sięgać po państwa ulubiony zestaw utworów skutecznie budzących za rok ubiegły. Gdzieś w tyle głowy mamy, że przecież nowy rok się zaczął i spośród 2020 i tych nagrań nowych piosenek dnia czy propozycji do listy także wyszukujemy tych, które w jakiś sposób spełniają kryteria tych, że właśnie skutecznie budzących na granicach. Sobie pomyślałem, że może nie tak wprost, chociaż gdyby się doszukać w warstwie tekstowej czy muzycznej, jak najbardziej, ale raczej jako piosenka czepialska, prawda? Że wchodzi i zostaje z nami na dłużej, przynajmniej już prawie połowa lutego, a to proszę. Alanis Morissette, nowe nagranie. Przypomnę, gdyby ktoś miał ochotę i jeszcze kilka wolnych głosów, proszę zagłosować. Nowa strona do głosowania listy przebojów trójki w nowej odsłonie, ale zasady pozostają niezmienne. Więcej na naszych stronach internetowych. Polecamy serdecznie. No, tak jak lista obudności, tak samo lista przebojów trójki. Sama się nie zrobi, więc gorąco polecamy i zachęcamy do głosowania. No a teraz lista zagraniczna, bo i państwo podpytują, czy są na pokładzie ci, którzy już... No są ci, którzy już zaczęli nowy dzień. No i wiedziałem, że to oczywiście pytanie do tych, którzy po drugiej stronie globusa. Jakoś pani Iza z Nowej Zelandii się nie odzywa, ale tamte rejony ze swoją parawką pani Paulina w pewien sposób nadrabia. Deszczu ciąg dalszy, ale mimo deszczu lepko i gorąco. Brisbane na słuchu. No, kawałeczek jest, ale z naszej perspektywy Australia, Nowa Zelandia, nawet to nie taki znowu rzut beretem. No i drugi koniec globusa, czyli Nowy Jork i pan Robert zza Wielkiej Wody. Dla tych, którzy już spać nie mogą, pozdrawia z salki treningowej, gdzie na zewnątrz 8 stopni. Nowy Jork i pan Robert z nami. Jakie jeszcze egzotyczne kierunki? No na przykład Alcobar też na słuchu i pan Tomek. Zima w Zatoce osiągnęła małe apogeum. Już od ponad roku takiej temperatury tutaj nie było i tegoż wiatru odczuwalna 0 na termometrze 6 stopni, a wiatr do 60 km na godzinę. Chyba ten sam, co w Europie. Zdaje się, że to Sabina, nie tylko u nas w Europie Zachodniej, ale także nad Zatoką Perską. Rower poszedł w odstawkę, informuje pan Piotr. Na całe szczęście w weekend ma być z powrotem koło 22-23 stopni. Bliskie nam rejony, czyli Wyspy Brytyjskie. Pan Wojtek pozdrawia z nocnej zmiany. Manchester jest z nami na słuchu, ale także pan Piotrek z Harrogate'u. UK 3 stopnie wciąż wieje od niedzieli, także głowę z płucami chce urwać na szczęście. Za 2 godziny podobno wichura ma ustać. Panie Piotrze, proszę ciepło się trzymać, te wieści z Harrogate'u. No i jeszcze od pana Stefana, naszego europejskiego podróżnika, informacja, że w Punta Cana środek nocy i 24 stopnie. No to wszystkim pozamiatał pan Stefan humor, do tego także dodaje dokumentację fotograficzną. Delikatnie zachodzi słońce, palemki leciuteńko tylko się kiwają. 24 stopnie nocą. No, no. U nas 11. 11 minut pozostało do godziny 5. Wspomnienie. Wspomnienie muzyczne teraz. Gdzie jest wynik gry? Nie wiem, nie pytaj mnie. Jak na imię tej grze? Tego nie wiem już też. Wczoraj tak było tak. Nie znaczyło zaś nie. Nie mieszało się nam czarne z białym co dzień. Wczoraj nie wiem mi tak. Dzisiaj piąty w grze. Wczoraj błękitny wiatr, dzisiaj duszny zły sen. Z drugiej strony mych słów wszystko lepszy ma smak, bo w powietrzu jest luz i muzyka wciąż gra. Za ostatni krosz kupię dziś chociaż cień tamtych dni. Za ostatni krosz wino z zielonych lat chcę znów pić. Kiedy zaczął się wić kręty pochyły szlak, gdzie był pierwszy nasz krok w rozpadlinę bez dna. Gdy srebrników garść przekonała nas, że kiedy dają to brać, każdy głupi to wie. I raz czas zysków i strat. Prowadzimy od lat. Nie ma czego w nim kryć, nie ma czego się bać. Skąd więc na lustra dnie, z progu każdego dnia wita cię najpierw wstręt, potem brat jego strach. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień dawnych dni. Za ostatni grosz chwilą z zielonych lat chcę znów pić. Odbędą się uroczystości pogrzebowe współtwórcy Budki Suflera Romualda Lipki. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się o 13 w archikatedrze. Potem nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz przy ulicy Lipowej. Romuald Lipko zmarł 6 lutego, miał 69 lat. To muzyczne wspomnienie artysty. Budka Suflera i utwór zatytułowany Za ostatni grosz. Za 6 minut piąta. Don't give me that look that lit me down easy smile. Don't act like I couldn't see you coming 400 miles. Don't try to find the perfect words, can't take the pain out of the hurt. Hit me hard, baby, I can take it. It's your move, go on and make it. And make it burn. Shoot me straight. I got some friends who love to go away somehow. A couple old things to help me feel you feel well. It's plenty of time for alcohol from happy hour to last call. So do what you gotta do so I can get to getting over you and make it burn. Hell of a heartache, so pour it on like a shot of whiskey and shoot me straight. Don't give me that salt shaker and lime. Don't give me that comeback chaser this time. Don't muddle it up, don't water it down. Give me everything I got right here, right now. Make it burn. Shoot me straight.